To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 czerwca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim zmiany w harmonogramie prac Sejmu, sytuacja na gdańskim lotnisku po awaryjnym lądowaniu i dobre wiadomości dla kierowców. Posłowie nie zajmą się na obecnym posiedzeniu projektami zmian w ustawie o KRS-ie oraz w prawie o ustroju sądów powszechnych. Te dwa punkty skreślił z porządku obrad marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Posłowie rozpoczęli pracę od pierwszego czytania nowelizacji niektórych ustaw związanych ze wsparciem rodzin. Rząd proponuje zmiany w programie Rodzina 500+, dzięki którym świadczenia trafią do osób faktycznie uprawnionych. Chodzi m.in. o osoby deklarujące samotne wychowywanie dziecka, mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Główne założenia programu Rodzina 500+ pozostają bez zmian. Koncentrujemy się na likwidacji niepożądanych zjawisk. Ocena dotychczasowych skutków wprowadzenia programu Rodzina 500+ jest jednoznacznie pozytywna. A wieczorem z kolei w Sejmie odbędzie się debata nad wnioskiem o przeprowadzenie referendum edukacyjnego. Jako państwa pomysłodawcy Partnerstwa Wschodniego, Polska i Szwecja są szczególnie odpowiedzialne za jego przyszłość, mówi po rozmowach z szefem szwedzkiego rządu Stefanem Löfvenem premier Beata Szydło. Szefowa polskiego rządu podkreślała, że Sztokholm jest dla nas partnerem strategicznym. Dzisiejsze nasze rozmowy potwierdziły, że nasza bliskość nie wynika jedynie z położenia geograficznego, ale przede wszystkim właśnie z podobnego podejścia do wielu kwestii, z podobieństwa wyzwań, wspólnoty interesów i zbliżonej percepcji zagrożeń, z jakimi w ostatnim czasie boryka się nasz region. Jednym z tematów były zagrożenia związane z inicjatywami Rosji, ćwiczeniami wojskowymi i akcjami dezinformacyjnymi. Sytuacja na gdańskim lotnisku wraca już do normy. Samoloty startują i lądują. Odblokowano pas startowy, na którym po godzinie 6 awaryjnie wylądował samolot SAS do Kopenhagi. Nikomu nic się nie stało. Maszyna chwilę po starcie z Gdańska zawróciła, bo piloci poczuli dym w kokpicie. Grzegorz Armatowski. Airbus A319, który rano awaryjnie lądował na gdańskim lotnisku, został już odholowany pod terminal. Tam wciąż koło niego są wozy straży pożarnej. Wiadomo już, że ta maszyna dzisiaj z Gdańska na pewno nie odleci. Pasażerowie, którzy mieli polecieć rano do Kopenhagi, będą przebukowani na inne loty. Na razie nie wiadomo, co było powodem tego zadymienia w kokpicie. A jak to wszystko wyglądało, mówi nasz słuchacz, pan Przemek, który chwilę potem, jak samolot wylądował, przejeżdżał obok gdańskiego lotniska. Były wysunięte właśnie trapy ratunkowe. Także wszyscy pasażerowie, z tego co było widać, opuścili samolot. Stał autobus, który miał ich transportować właśnie do punktu lotniskowego. Tak? Sytuacja wyglądała poważnie? Moim zdaniem tak. Nie było widać oczywiście żadnego dymu, żadnych płomieni i tak dalej. W każdym razie, jeżeli pilot podjął taką decyzję o awaryjnym lądowaniu, to sytuacja musiała być na tyle poważna. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Według informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na pokładzie maszyny było 93 pasażerów. W akcji brało udział 5 zastępów strażaków. Teraz w serwisie dobre informacje dla kierowców. Przed wakacjami paliwa na stacjach będą coraz tańsze. Wysiłki państw skupionych w OPEC zmierzające do podniesienia cen ropy nie przynoszą skutku. Po spadkach w ostatnich tygodniach dziś znowu ropa potaniała o ponad 1%. Za baryłkę europejskiej ropy Brent płacono niecałe $47. Ostatnio tak tanio było w grudniu. Miesiąc temu kraje OPEC przedłużyły ograniczenia w wydobyciu, by zmniejszyć ilość ropy na rynku i wywindować jej ceny. Ale efekt był odwrotny. Ceny spadły, bo rozczarowani inwestorzy zakładali, że ograniczenia będą bardziej restrykcyjne. Potem okazało się jeszcze, że zapasy surowca w USA są większe niż się spodziewano. Tania ropa to oszczędności dla kierowców oraz wielu firm i konsumentów. Traci jednak biznes związany z naftą oraz budżety takich eksporterów jak Iran, Arabia Saudyjska czy Rosja. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Oceny roczne wystawione, jednym słowem, prawie wakacje. Tak myślą uczniowie i rodzice, ale dla nauczycieli ten tydzień jest najbardziej pracowitym momentem roku szkolnego. Wychowawcy muszą przeprowadzić normalnie lekcje. Później mamy o 15.30 radę klasyfikacyjną i na tę radę muszę mieć przygotowane dokładne informacje na temat uczniów, a więc wyliczone średnie, ilość ocen niedostatecznych. Musiałam to robić przez te wolne dni weekendowe. W tym tygodniu codziennie wychodzę późno. Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum w Gdyni, Bogdan Zajdziński. Dzisiaj, jutro,

trzecia godzina naszego spotkania. Zacząłem od nowej piosenki Lindsaya Buckinghama i Christine McVie. Lay Down for Free to jedna z 10 nowych piosenek na tej nowej płycie. Ciekawy jestem, jutro będą wyniki, jak to zadebiutuje w Ameryce, bo u nas płyta się na razie nie ukazała. Teraz będzie piosenka dnia, to grupa Sorry Boys. Miasto Chopina, Sorry Boys, to nasza piosenka dnia. Polecam zestaw do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. No i za kilka dni wakacje to taki czas, kiedy jemy najbardziej tak, jak chcemy, jak nam się podoba. Wszystko, na co mamy ochotę. I ciasta, i lody, i ryby w grubej panierce, i pizzę. A gdyby tak, mając trochę czasu dla siebie, jednak zwrócić uwagę, co przeważa w mojej diecie i zorientować się, czy to jest dobre, niesmaczne, ale dobre dla zdrowia, dla witalności. Kiedyś w końcu trzeba o siebie, o dzieci zadbać, bo te 100 bilionów bakterii skręconych w tunelach jelit nie tylko poddaje się kulinarnym wynalazkom, ale je tworzy w konsekwencji. ruchu, a lubimy sobie pojeść. Badania wykazują, że otyłość równie często spowodowana jest złą florą bakteryjną i zapaleniem. Mam nadzieję, że każdy wie, że serotonina powstaje głównie w jelicie, a tylko kilka procent w mózgu. No to co robić? Na geny winy zwalić się już nie da. Więc im więcej zjedzenia witamin, minerałów, antyutleniaczy, dobrych tłuszczów, tym lepsze zdrowie i większa energia. Odpowiadajmy za własne zdrowie. Jeśli zrezygnuje się z jedzenia pizzy, kebabów, piwa na rzecz zieleniny, można nawet powstrzymać rozwój choroby. Warto więc unikać jedzenia o wysokim indeksie glikemicznym z małą zawartością błonnika. Od tego jedzenia nawet brzuch się wypycha. Więc białe pieczywo, makaron, ryż odstawić, bo one wpływają na poziom cukru, wzmacniają procesy zapalne i rozkładają się w jelicie cienkim, więc bakterie w jelicie grubym nie mają z tego żadnego pożytku. Za to wszelka warzywna zielenina, która ma dużo błonnika, dociera do jelita grubego, odżywia dobre bakterie i pomnaża je. To jest właśnie to. Ciekawe są ziemniaki. Po ugotowaniu znika błonnik, a skrobia zamienia się w cukier. Ale wystarczy, że ziemniaki ostygną, odzyskują swoje właściwości. Także polecam sałatki na bazie ziemniaków. Nasz plan wakacyjny to obiadaj się warzywami. Pij buliony, błonnik. Zresztą można sprawdzić swoje jelita. Test na buraki jest powszechnie znany, ale tu chodzi o szczelność błony śluzowej. Ale jest też próba kukurydzy. Można obserwować do 48 godzin po zjedzeniu kukurydzy, czy ponownie ona ujrzy światło dzienne. Trzeba się starać i nie martwić, że ma się ochotę na ulubione danie. Ważna jest jednak intencja zmiany i skupienie na tym, co się nam udało i udaje. Więc zielonej zmiany Państwu życzę, sobie też. Grażyna Dobroń. Już miałem robić próbę kukurydzy, ale chyba się zniechęciłem. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy książki Opowieść o jelitach i dobrych bakteriach, napisanej przez dwie młode Szwedki, Line Nerdby-Aurel i Mie Klaze. Proszę pisać 71335, nie zapominając o podaniu adresu korespondencyjnego. Zapraszamy do reklamy. Plany na wakacje? Rozwiń swoją pasję z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia podczas tygodniowych warsztatów dziennikarskich Przygoda z Radiem. Stwórz serwis informacyjny, nagraj własną audycję, naucz się występować na antenie oraz poznaj techniki i warsztat pracy radiowca. Wakacyjne warsztaty dla radioaktywnych adresowane są do uczniów szkół między 13 a 17 rokiem życia. Informacje o ofercie dostępne są na stronie www.cem.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Graża te przypomina sztandar szczęścia Marka Grechuty, znaczy idzie lato. Książki dla pani Haliny do Gdańska, pani Eli do Wrocławia, pana Gniewosza do Bukowna, pani Elżbiety do Krakowa i pana Darka do Stęszewa. A teraz takie na przekór temu, co za oknem, dwie deszczowe piosenki z Radia Kalifornia. Get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good. Thank you.

God Only Knows, to zespół The Beach Boys. Jeszcze jedne urodziny, bo jeśli nie my, to pewnie nikt o tym nie przypomni. Anne Marie, przy okazji wszystkiego najlepszego dziś urodzonym. I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me, you gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high almost see eternity. You needed me, you needed me. And I can't believe it's you, I can't believe it's true. I needed you, and you were there. And I'll never leave, why should I leave? I'd be a fool, 'cause I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost, took me home. You gave me hope when I was at the end, and turned my life back into truth again. You even called me friend. You gave me strength to stand alone, face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. Tak, to chyba największy przebój Anne Marie, You Needed Me. Za 23 minuty 12. Pod mostami naszych słów i w pożądań mrocznych bramach, na podwórkach czułych chwil, między snem a déjà vu, gdzie losu żart i nagły dramat, na każdym progu ciągle drży. Proporzec pamięci, gdzie mnie nie ma, świat umiera i o litość błaga każde drzewo, kamień, książka, rym. Tu gdzie mnie nie ma, jest ponury wietrzny wieczór, ulicami snuje się trujący dym. Tu

to zespół Pink Floyd za 14 południe. Sponsorem głównym festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Na festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Baszka Marcinik, dzień dobry. Dzień dobry. Drugi dzień festiwalu Marku i drugi w śródziemnomorskiej oprawie. Dzisiaj raczej powiedziałabym tajskiej. Za chwilę zacznie padać. Co generalnie wpływa na frekwencję? Czy państwo w Sopocie nas? Halo? Halo? Czy mnie też słychać? Marku, odpowiedz coś. Bo tak, tak, słychać. Takie, z takimi dropami troszeczkę, może gdzieś po drodze już pada. To nie ja, dropię, przepraszam bardzo. Otóż wczorajsze nasze słuchowisko Supernova Live powinno było przyciągnąć młodzież. No cóż, troszkę ta frekwencja nie była, że tak powiem, wzorowa czy wzorcowa. Porozmawiamy o recepcji słuchowisk w Klubie Trójki dzisiaj wieczorem. Serdecznie Państwa już zapraszam po godzinie 21. No i ciekawe, jak przyjęte zostanie przez festiwalową publiczność drugie słuchowisko konkursowe ze sceny teatralnej Trójki. Jego reżyser, ale też autor bardzo szczególnej adaptacji powinien być powinien być z nami. Ze zdenerwowania chrypie teraz, bo no, umówiliśmy się, ale może państwo nie wiedzą, Tomasz Mann, bo o nim mowa, jest zarazem jurorem w sekcji telewizyjnej. No więc jak się ma za dużo ról do spełnienia, no to takie są konsekwencje. Proszę państwa, więc postanowiliśmy, bo to nasza wspólna inicjatywa z Tomaszem, zrealizować w Teatrze Polskiego Radia coś, czego jeszcze nie było. Coś zaskakującego i zabawnego, a co nie jest komedią, prawda? To zagadka. I Stanisław Barańczak, poeta, tłumacz, no nade wszystko Szekspira, słynął także z oszalałej wyobraźni i słowotwórczej inwencji. No i pisał przezabawne, krótkie teksty z następujących cykli. Zwierzęca zajadłość, zupełne zezwierzęcenie, biografioły i geografioły. No cóż, zachęcamy państwa do lektury wszystkich tych maleńkich tekstów, a Tomek Mann ograniczył się do zwierzęcej zajadłości. No i powstał pierwszy w historii, Marku, pierwszy historii w historii sceny teatralnej Trójki, musical, czyli rzecz od początku do końca zaśpiewana. Wczoraj była rap opera, dzisiaj musical, sami państwo rozumieją, coś szczególnego dzieje się na naszej scenie. Muzykę stworzył, no nie na żywo, tylko w trakcie realizacji, ale nie przywiózł nagranej, Sambor Dudziński, czyli multiinstrumentalista z Wrocławia. Wystąpili wspaniali wokaliści, oczywiście aktorzy, Joanna Kulik, Wiktoria Gorodeckaja, Bartosz Porczyk, jak najbardziej śpiewający aktor, Kamil Dominiak, sam Sambor też śpiewał i grał, oraz reżyser śpiewał i grał, bo to taki jest właśnie człowiek, który wielu ról się podejmuje. No i jest, nie ukrywamy, jednym z naszych ulubionych reżyserów w Teatrze Polskiego Radia. Dzisiaj spotkamy się o godzinie 15 z państwem. No może zacznie padać, to będzie państwa więcej z nami. A ja mam ze sobą oczywiście książkę Stanisława Barańczaka pod tytułem Zwierzęca zajadłość. To są takie miniaturki na temat różnych zwierzątek. Wierszyki krótkie, zabawne, ale niezwykle trudne w lekturze. A cóż dopiero wtedy, kiedy państwo podejmują się zaśpiewać. Ja chyba widzę Tomasza Mana na horyzoncie, no ale nie wiem, czy zdąży do nas dobiec. Teraz zrozumieją państwo, dlaczego się pomyliłam, bo chcę przeczytać miniaturkę pod tytułem Niedźwiedź. Niedźwiedzia niewiedza, niedźwiedzia nawiedza. Co lepsze, w głuszy wieść niedźwiedzi żywot, czy szukać braw gawiedzi? Las, cyrk, duch kontemplacji, czysty czas, misja oraz los artysty? Gdy niedźwiedź siedzi i się biedzi tym, że nie widzi odpowiedzi, myśliwy jasnej mu aluzji dostarcza przy użyciu Marku fuzji. I tutaj strzelamy do Tomasza Mana, który szybciutko odpowie na jedno pytanie. Zdążymy? Marku? Zdążymy. Tak, dobrze, tak, dziękuję bardzo. No to musical stworzyłeś w dwóch zdaniach, w dwóch minutach. Bardzo proszę, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, było to niesamowite wyzwanie, ponieważ wiersze Stanisława Barańczaka. To są właściwie piosenki. I myśmy z Samborem właściwie wpadli na taki pomysł, że trzeba z tego zrobić taką opowieść właśnie poprzez piosenki właśnie muzykalowe. No i przepraszamy wszystkie zwierzątka, bo nie wszystkie się zmieściły, ale jest to na pewno ekologiczny bardzo musical dla wszystkich zwierząt, które nas kochają i my musimy je też kochać. Dodajmy, że Sambor przybył do studia z takim perpetuum mobile, z taką maszyną przez siebie zbudowaną, grającą, i on na niej grał, wyświetlał teksty na ścianę, prawda? Czyli nie trzeba było szeleścić kartkami, przewracać. To było rzeczywiście pod każdym względem eksperymentalne. To był tak naprawdę koncert, właściwie jam session sobie zrobiliśmy. Ja siedziałem też z gitarką sobie. Sambor przygotował właściwie coś takiego z tym, bo teksty, tak jak wspominałaś, były wyświetlane. W związku z tym mieliśmy taki komfort, że nie trzeba było się uczyć na pamięć oczywiście. I też były nutki do tego, właściwie to była taka rodzaj performance'u, właściwie to spektaklu. Pamiętam, że przychodzili różni inni, że tak powiem, z tego Teatru Polskiego Radia i patrzyli, jak my się tam bawimy w te zwierzątka śpiewając. Ty, które zwierzątko zaśpiewałeś? Ja śpiewałem rekina. Rekina. Punkowego rekina. No to co, szybciutko dasz radę zaśpiewać jeszcze? Czy ja zaśpiewam rekina? Musiałbym znaleźć sobie raz, dwa, trzy. To należy sobie stwórz, że tak powiem, podkład muzyczny w wyobraźni. Tak. No ja zaproponowałem właśnie taką, bo wiadomo, lubiłem zawsze punkową muzykę, jak byłem młodym chłopcem i teraz też lubię. I sobie wymyśliłem rekina. A słuchasz Trójki od czasu do czasu? Ja? Tak. Ja słucham na okrągło. A niedźwiedzie i muzyki słuchasz też? A niedźwiadka to słucham więcej niż na okrągło. Słuchaj, tu chyba nie ma rekina. Chyba jest. Tak? Tutaj w Bałtyku siedzi, widzę. No dobrze. Dobrze, myślę, że już koniec tych swawoli. Marku, bardzo się przepraszamy, no, ale jak widzisz, sytuacja jest dynamiczna. Tomek został wyrwany z obrad jury, za co pewnie poniesie jakąś straszną karę. No to już śpiewaj szybciutko, bo już musimy się żegnać. Już, momencik właśnie. A my w tym czasie przypomnijmy, Marku, że w przyszłym tygodniu już Lista Przebojów i Markomania właśnie z pięknego miejsca w Sopocie. Cały czas trzymamy Państwa w niepewności, gdzie to będzie, ale będzie naprawdę pięknie. No to startujemy. Ja już bardzo dziękuję. Tomek śpiewa. Ja śpiewam. Gdyby rekin mógł podpłynąć pod Pekin, na widok złowieszczej płetwy sterczącej w wiadomy sposób, uciekłoby z plaży natychmiast 7 milionów osób. Z 7 milionów osób. Dziękujemy bardzo. To z Sopotu Baszka Marcinik i jej goście. Sponsorem głównym festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Na festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. My love, there's only you in my life. The only thing that's right. Love, you're every breath that I take, you're every step I make, and I want to share all my love with you. No one else. Hearts that beat as one, our lives have just begun. Forever, I'll hold you close in my arms,